قرآن مختار موردن کو دو مولانا شانمان باچا صاحب دے درس قرآن دا 76 نمبر کی سٹ چپ منیری پایان محل لارڈا گئے چم دو منارے پر جمعات کی 18/10/25/10/2008 کی شہر ہے دو دید ملاوی دو پتہ ساتا ہی اشاہد توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نزدی مین چوک جانگیرار اور سوادی پروپرائیٹر انوشیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين كتبا لازم كرشوه دي عليكم بتاسو باندي اذا حضر کل چراشی احدکم الموت یوتن ساستا علامات دمرگ ان ترکا خیرہ کپریگ دی سمال نل وصیتوں وصیت کولا للوالدین د پارا د مور پلار ول اقربینا او د پارا د نورو رشتہ دارانو یا للوالدین مور پلار تا ول اقربینا او نورو رشتہ دارانو تا بالمعروف فدستور شرعی سرا حقا علی المتقین لائک دا خبر دا متقیان سرا خائیگی دا خبر دا متقیان سرا فمن بدلہ بسا چاچے بدل کا دا وصیت بعد ما سمعہ پس دائینا چوائی ورد فا انما بس خبر دادا اسمو چو گناہ دا بدل اولد دے علاللذین فا حاق کسانو دے یو بدلونا چو بدلوی دا وصیت ان اللہ یکینن اللہ تعالی سمیع علیم اوریدن کے او پویا دے فمن خوابا بسا سوکا چویا ریدا من موسینا دوسیتا کونکینا جنفن دوجید میلانا زیادی دا او اسمن یا دوجید گنانا فَأَصْلَحَا بَيْنَهُمْ بس جوړ جاړیو کا په میزدا غي کې فلا اسمع عليه بس نشته دې سو ګنا په د باندې ان الله یقیننا الله تعالی غفور الرحیم بخون کے او میرا باندے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والاو کتبا فرس کڑے شویدا علیکم الصیام پتا سبانے روجنی سلا کما کتبا لکا سنگا چه فرس کڑ شویوا وللوینا پاغا کسانو من قبلکم چوب خواستا سنا لعلکم تتکون خامخا چه تاسو زان بچ کئی ایاما معدودات یو سور ادیش مرکڑ شوی دی فمن کان منکم بساسو کا چوید تاسونا مریضن بیمار او علا سفرن یا ویپا سفر باندی فعدتن نوہ غلر آشمار پورا کول دی من ایام اخر نورزو نورنا وَعَلَى الَّذِينَ أَوْفَاهَا كَسَانُ بَانْدِ يُوْتِي كُونَوْا شِدِيرْ فَقْرَانَا تَاكَدْ لَرِي دُرُوْجِ يُوْتِي كُونَوْا شِتَاكَدَ نَلَرِي دُرُوْجِ فِدِيَةٌ فِدِيَا وَرْكَ وَلِّي تُعَامُ مِسْكِينَ خوراکا غریبا ناچارتا فمن تطوع خیرا آچا چه زیادیو کرانی کی فهوا خیر اللہ بس آغا فائدہ من اللہ دپارد دو وان تسومو اودا چه روجونی سیتاسو خیر لکم فائدہ من را تاسو لرا ان کنتم تعلمون کچر تاسو پوئی گئی فمخینو آیتونو کی د ملک د اصلاح او د امن د قیام د پارا چه کما احکام بیانیگی پاغی کی یو حکم بیان کا چه ظالم لسزا ورکی چاچی او تن بی گناہ قتل کردین و آغا قتل کئی او پدی کے بعد چا سر رور آیت نشکولے ارسم رمدلوی حیثیت خاون چی او در دیر کم حیثیت خاون سڑے وجلی نواب وجلشی فمن عفی له من اخیه شیعن فتباعن بالمارو اللہ تعالی میرا بان ذات دے کچره د مقتول وارثان دا غیزړه نرم شي او دا قاتل معاف کول غواړي نو دا گنجائش الله تعالی دې قانون کې کې خل بس هغه څوک چې معافي وکړي شو هغه ته دا هغه ضرور د طرف نه شي اوند سسيزه فَتِبَاهُمْ بِالْمَعْرُوفِينُ دَلَرَهُمْ تَعْبِدَارِي کول دی پا دستور شرعی سرا دا قاتل لهم بیا شرعی پا قاضی اغا پورا کول پا کار دی اغا سشه دی اغا دیت ورکول دی خونباها ورکول دی و اداء الیه بی احسان او ادا کول دی دیت دی دا غرور دا مقتول تا پا خصفہ طریقے باندی چی تاسو ما سر احسانو کا خیگڑا مکڑا ما تا مو دا خون او بخو نزو ما دا زلد و کومینا تاسو را دا احسان اغا بدلا در کول وارم و دا دیت والی ذالک تخفیف من ربکم دا اسانتیا والا طرف در استاسو نا چه دا گنجائش پده که پیدا شو ورنہ اللہ خالق دے کائنات دے او دار سمالک دے کوی روی چه نور سو دبخنے چاہ دا سی اختیار نشتے بس چه سڑے وجہ لے نو وجہ وی وجہ نہیں نو بیا وچا پا اللہ بانے پدے قانون کے نرمی کڑے شو خدا اللہ میرا بان ذات دے ورحمہ او رحمت او مہربانی دا اللہ دا آئے او سڑے دے او اغا خون بہا ادا کرا دیت ادا کر دا اغا وجد شوی انسان اغا وارثان او دے او بخو او دا اغا باوجود و تا کین اصل ادبار گی راوستا او بیا او ما پیڈازو کا وی وجہ نو اللہ وی فمانی غطا دا باوات ذالکا چاچ زیادی ہوکا و پس دینا فلہو عذاب علیم مغلر درناک عذاب دے بیا کم دا سوچ و دا عقل خواندان چی دی اغیت اللہ رب لدت وی ولکم فی القصاص حیاتن تاسو لنا پا قصاص کی پا برابر بدلی اغسلو کی حیاتن جوان دے امن دے چه ظالم تا سزا ملاوی گی نسوک با پچا بانی دا ظلم کولو جرعات و زلورتیان دی شکولے چوا کمانا غلطیو شو نو ما تا سزا ملاوی گی نو ملک با امن وی لعلکم تتکون خامخا جدا سزان بچ گئی ورپسے اللہ تعالیٰ دویم قانون دویم حکم ذکر کئی چھ ملک دا امن دا قیام دا پارا دویم قانون او حکم دا دی چھ مال کم تاسو تقسیمو چھ داغی اغا تقسیم پا قانون شرعی بانے ہو کئی چپاغی کے دچا سر ظلم زیادے اونشی دچا حق اونوالشی دید پارے حکم دو وصیت بیان کا اللہ وی کتبا لازم کڑیشو علیکم بتاسو باندی اذا حضرا کلا چراشی احدکم الموتو یو تن ساسو تا علامات دا مرگ ان ترکا خیرا کچری پریخی سمال الوسیتو وسیت کل فرس شو دربان لازم شو یو سڑے دیو غمبری گیو پویش پزان بانی چی دا مرگ علامی اخکارا بی او د دې بیماری نه مې درغې دوه امکانات کم دي اغلا په کار دي چې او وصیتو کې خپل خپلوانو وارثانو رشتہ دارو ته او دې کې ذکر وکړو چې کوتبا علیکم تاسو باندې فرض شوی دي چونکه حکم دے میراث دی سو نور آغلی چو سڑے مل شی او داغانا سمال پا دی شی سجایداد پا دی شی نو داغا مال کی دا پلار دوم رئیسا دا مور دوم رئیسا دا خد دوم رئیسا او دا زی او دا لور دوم رئیسا که اولاد نوی نو بیا دا پلار دوم رئیسا دا مور دوم رئیسا دا جا سو پوری دا میراس دا قانون نو لازل شوی اسے نوی مقرر شوی نو اللہ رب العزت دا حکم راو لے گا چھ کتبا علیکم فتاسو بانی فرض دی لازم دی چھوتن ساسو تا علامات دا مرگ راشو دا غنہ مال پاتی کی گئی نو وصیت پہ لازم دے چوکی و حدیث کا راضی نبی علیہ السلام فرمائی کلشی دا میراث حصے مقرر شوی دا غنہ بات چھنو بیا وصیت پاتی نشو متروکا پری خودشوی مال کی وصیت از یہ غوصرلی لبکاری چا آر وغزان سا وصیت لیکلے جب کی کردائی زکا نبیان اسلام فرمائلی چا مومن مسلمان لنی دی بکار چا پاغت دریش پیتے ریشی و آغا خپل وصیت نی لیکلے یہ سڑے دی آغا ار مال پدی غم کے بکار دی چیارا مرگ رات ہوا رہے او نن سبا د مرغی نو د چرک چرگونی نو مرگ زیاد چیده نو د انسان آسان شوه ده وی دا غا ده سڑه ناس تو امر شو وی آغا اجرا که امر شو وی آغا جماعت که امر شو با دا خبری وصیت بکاری جو سڑه زان سر عجیب کی لکلی کرده اس دے بھائی کے دا کم و حکم چی دے دے موجودہ حالاتوں کی صحیح حیثیت دے امام شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ چی کم پنزا آیتنا حکمنا منسوخ گنلی دی پاگی کیو دا آیت دے چاہوی قرآن کریم کے پنزا حکمون داسی دی چی آغا دی وقت کی منسوخ دی او نور طول چی دی نو داغی حکم باحال لے وی دکا چا پینزی سوا و چا پینزی شو چا سو اگا وی نا پینزا یا تو نا پینزو حکمون دی اگا کیو دا دی زکا چی کلا حکم دی میراث را لے و قانون را لے اسے مقرر شوی نبی علیہ السلام فرمائی بیا چی دنو پا مال کی دو وصیت سا چاہتا سے اختیار نہ دے پاتے شوئے زمائی دتمندہ دے امام نسبی رحمت اللہ علیہ کول چھوگو لے تفسیر مدارک نو آغاوی چھو حکم منسوخ نہ دے ذکا آغاوی کتبا علیکم لازم کڑے شوئے دے پتا سو باندی اذا حضر احدكم الموت کلا جراشی یو تنسا ستا علامات مرگ ان ترک خیرا کچری دا پری خیس مال للوصیت وصیت کون للوالدین دا پارا دا مور پلار چه کافرانوی والاقربین او د پارا د نورو رشتہ دارانو ابل معروف و دستور شرعی سرا دستور شرعی سمرا دی چونکہ شریعت کے دو مسلمان وارث چ دین واغ کافر مشرک نشی کرے او مسلمان دے کافر مشرک وارث نشی کرے دا دا شریعت قانون دے نو پا شریعت کے دا خبر دا چی او سڑے دا غیر وارث دا پارا پا درے مئیسا کی چی دنو وصیت کولش چونکه مور او پلار چې هغه کافران وي نو هغه د میراث د دنه هغه محروم دي. نو دې د هغه لپاره پدریمه کې دي پدریمه یې صاحب خپل مال کې دي وصیت وکړي چې زماره پلار مور ته د دینه دومره ورګي خدا او پدریمه یې سګي پدریمه یې سينه سوا کېږي نو بیا به هغه باندې حکم نه لګي. دارانگی را دا نور رشتہ داران یا رور وی یا خور وی یا زوی وی یا لور وی بل سو دا سی وی چی آغا پا دی میراث کے نشاملی دا داغا دا پارا دی دیو لگی و داغا دا پارا دی وصیتو کی آیات دم نسخ نبش حسن بصری رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چه دا وصیت چه دیم دا آغا چا دا پارا دی چه آغا دا میراث نمحرومه کیگی لکا مور اپلار چه آغا کافر وی میراث نمحرومه دی آغا وارس چه آغا دا میراث نمک آغا رشتدار چه آغا دا میراث نمحرومه کیگی لکه زوی موجود دین و نوسه چه دین و آقا وارس نشی که دین میراس که غیز دار نشی که دین تو پکار دی نیکلا چه آقا کلا وپاد که گی چه آقا وصیت پریده چه زمان پا دین مال پا دره مجیسا که زمان دین وسیله دوم روار کن اللہ اوی دل پکار دی جو که داست یاد یو سڑی ترز آمن شته دین او خپل زامن او رونه نشته ده او نوسته ده او لور مړه ده نو مال بیا چیرنو آغا بیا تر بورانو تا باده که گی او نوسته محرومه که گی ده لور زیه ها که لور وانو بیا خو آغی تا مال منتقل که ده خود چونکه تر بورانو و موجود گئی که بیاغ انواسه محرومه که گی نو داغه دا پارا دی وصیتو کی وال اقربین دا پارا دی نورش داران بالمعروف دستور شرعی سارا وصیت که دیشی خود غیر وارس دا پارا خان فدیزان پویا گئی چی میراث که اغیی صدار نگردی او دا وصیت بکی گی پدره مجسا گی یو سڑے چی آغا خود با خود شریعت و میراث کی صدار کرده نو آغا آغا با پار وصیت نشکواله چی دیو سڑے دری زامنی و آغاو چی کلمنی گوی دا پلانی ارد پا گوی دی پلانی دانشتی دا غلط دی دا وصیت پدی با عمل درامد نکی گی شرعی وصیت دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ موقف دا دے چاہوئی ماند آزرا کتبا علیکم فرض کڑے شوئے دے پدا سبانے اذا حضر احدکم الموتو کلا چراشی یوتن ساسو تا علامات مرگ انترک خیرا کپری خید سمال نل وصیت و وصیت کول نل والدین مور اپلار تا والاقربین او نور و رشت دارانو تا بالمعروف بدستور شرائع سرا مور اپلار تا نور و رشت دارانو تا بدا وصیت پریدی چه زمان بعد گور زمان مال جیداد پر شرائع طریقہ بانی با تقسیم ہوئی او دا چا حق با بگی گورنو آئی دا وصیت کو غنن سبار چالا بکار دی زکا چا دا لور و دا خور دا خو بکر سو جی سابینا پختانو ملک دا مسئلہ کو لڑی را لکا پختون تر چی کنزل اکرال باز دا سدی ہوئی دا ډېر وې مثلا زما به خیال چې دا کوتیبا علیکم بخپل ځای باندې چې نه پاتې رخه زکه چې دې ځای کې پښتانه په دې کاته کې بعض یا الله الله دې معافي وکړي رور استا دو سوا کنالا ارد دے ازامنو پسر رے دے واجے کا چلونا با دینا میسالی تو خو مرشو لارے سبا با دا اللہ دالت کیو لارے دا جیداد بنی دا دولت او دا مال بنی تو پی جہنم تلار شے او پڑا گا ویسی امنی پڑا گا ویسی امنی دا بڑیر لوی نقصانو شی بس دو غاستے امڑے گی دنیا نا دی سچے پا دی دی آغا پا دی دی ہر انسان لے اللہ رزق مقرر کرے دی دیتے کہ سمرا سادے بدن کن رزق بولا ورکی تا دا غم مکو چدا کچھ ردے کہ آقوا دی خوشنو دی بدلو کہ امڑے شی نا نا دا چرچا جیداد نشتے نائی سکے مارغان سکے ہوئے د مارغانو کم چې دادونه کم مارکیټونه دي میان څه کوي بوبو کې وما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها الله وایي چې سیز له میسا ورکړل دي نو رزق ولا ورکوم دا د الله مهربانی ده دا د الله رحم وکرم دی الله دې مونږ او تاسو ته په صحیح طریقه باندې دا شریعت پا قانون دا عمل توفیق را کی دا با خام آقا چکم دے ڈی سی او رازی آبا کازی کی گی نا او ماتا او جدا کارو کا دا اللہ چراتا ویلی دی دا اللہ نا لوئی کازی شتے دا اللہ نا لوئی حاکم شتے اللہ چراتا ویلی دی چی دا زما قانون دے او دا سے ہو کانو پا کار دے چھو کم آقا سے کانا اللہ دے زمانگا دا ذہن کبلا درست کی اللہ دیو کی شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ چھے کما مانا کرے دا اگر دا سے مانا دا چھے حکم بحال او آیت دو مست نص نمکمل بچے دا تعویل کولو پہ کیا او سپا دی نشو للوالدین مور اپلارتا واللہ کربینانو رو رشتہ دارانو تا بالمعروب پا دستور شرائع سرا حقا علی المتقین لائک دا دا خبرات متقین سرا جو سڑی زلک دا اللہ یار دا دا غد جامعی سر دا خبر خواهی چه غد اسی وسیعت ہوگی دا غد حسیعت او دا غد جامعی سر خواهی جدا سی ہوگی زمائی رت من دا اللہ یار چه زلک راشی نواز آسانش چې دا الله یار زړه کې نی په الله قسم چې دا موس کولم دی کنه دا انسان دې ګرا دی او چې زړه کې دا الله یار ای چې الله بارانه تاسو کوي دا د الله حکم دی دا د شریعت طریقه دا کدا سمو نه کړل نو الله به مېونی ویني بیا بس کې بیا به ډیر ګرا نشي بیا مسله جوړ شي او سیب او خو وسیعتو که او صحیح داری گیس ریو که و چاچ واو ری دو نا آغی پا که رد دو بدلو که چه بابا مره گی وی علا بابا برخو نیو نا آغریب خو پسلگوی بعد زندگی نور بودو بیدوی نا آغا غای وی سل روپای نا دیا وی شل روپایی وی نا سلو نا ولی شل روی جوڑ کی وی بابا وفات کی دن زامن ناسو نوسی وی بابا وایا کنا چا تاری سکار از مرستین آغا وی آو دی کاغذ او کلم را واغست پین را واغست لیکنی شروع کلل وی پلانی تا می سل روپای دی نویلی کئی وی اطلانی لامی پینده سوار کری دی ویلی کئی وی زر زر لی کئی پتا نو لگی اطلانی لامی پانزو سوار کری دی ویالی ها دا سی وی وی وی نو چه بیای وی وی اوز چرا تا دا شادی نو اغاو لی کئی نوی ها وی دا پلانی را بانی پینده زر دی پلانی نامی لز در آغسته وی وی بس اوز دا بابا مازو کار پری خودا اس پر دیوی ملی که اسی مازو کار پر خود در روز مازو کار کو اسی مازو کار نکی اسی چه کمدنو آترو باترو کی دی شاہ واسی شاہ چه بل تیوی نو بابا ٹکو پچه اس دب آن دیوی نو اسی مازو کار پر خود نو اللہ وی فمن بدل چه بدل که دا وصیت آباد ما سمیعو پس دا آغینا چه وایوری دا آغی لرا خوی وایوری دا چه بابا دا سیوی چه گوری زمان دین وصیل چه پلار مرده او یتیم ده دل با گوری زمان درم ایسا که دوم روار گئی او دای خوی وایوری دا اللہ وی فا انما اسمو بس خبر دادا چی گناہ دا اغی بدلولو علاللذین پا آگا کسانو دے یو بدلونا چی بدلی اغی لرا چی آگوی چی ما دا پلانی سل روپی دے او دے وی شل روپی بیرے وی اتیا روپی پکے او خواڑی اللہ وی چاچی بدل کن غار دا غدر انا دا او چاچ وصیت کرے دا غار اخلاص دا او چاچ بدل کنو غار غدان لدرانا کلا زان لخل غار درانا کی سڑیا اولا گی دا پیسے ویرا لگلے یو مشرو اغت اوی مال زمک اوالا نو اس دکلی نمم نالما زکا دا افم بانی بیا نو زامن آغا نو سیوی زمان دشمنان شی نو کاکا با زمک آغستاو پا خپل نم بیلی کلا چه سڑی واپس راله پانزوس کنالا رده جوڑ کلاو وی زمان آغا زمکا وی دست زمکا ما از غده وی خراب ندی حالا آغی بانی کساو کسامو که کسامیو که اگر سلیوی بس دیر خدا اللہ تا می پری خودی نو چی اللہ تا پری خود نو اللہ بی خواه نو دیا وکر که پرو دو سک بولا خواه نراد لیل اصابوی مدنه تا اما از غوی بیا دنگلیو لیوانیو و دک کسی جی کمی زان لمن شو اما بیای لامبولو لسکنو نو پانزوز کنال آرات اولاد زامون تا پاتش و اخپل دنیا نم داسه لالو جالت سوال اللہ تا پترا اللہ پردے مال پردے حق نبخی یو روپی ندا یو پیسا دا نبخی تتغانی نبخی دی وجن ازمائی دت مندو پا جوان خپل غار اخلاصول بکار دی پا جوان خپل غار آغا تینا تلے دے دا کار او دا غزب سا پیڑو تا جیدہ نور خلقو دا پادش ما دا چاوی دی ما دی با پا کم اکس شریکی دی تا خب در اجرا معامل دا سیرا دا موشی کنی آغاو پی جس صرف رازی دا چی تر کم پشت پوری سو خبر دی ری اولاد گی چی دا معامل دا سیوا او دی اخری بس حرام اخری دا با طول مر حرام اخری آیا او سڑے سی وصیتو کی دا پلانی ما دا 15 روپی دی ادے دینے پینجے سوا جوڑی کی ناو خووے جماعتے دی ادے ورنکی نو دے زیموار دیں فا انما اسمہو علی اللذین یبدلونا خبر دادا داغی بدلولو گناہ پا آگا چاہ دے چا بدلی ان اللہ یکیننا اللہ تعالی سمیعنا اوریدن کے دے کته بدلینو الله خوری دلی دی کنا جغسل ویلی دی چتی نشل جوڑے علیم پویا دے پدی طول معاملا بانے مخلوق نہ بے برادرائی عزیز والی نہ بے پٹ گئے و اللہ نہ بے سنگ پٹے اللہ خوری دلی دی او اللہ پدی طول معاملا بانے پویا دے اللہ نہ خونش پٹو لے خجی و سیاد چر چاو آوری دو بدلو لے نشی اوز جی سڑی وصیت غلط ہوگا یاد نا پا غلطی ہو شو داغا وقت بے دے پو پویدنا یا کزدنو شو اوز اللہ ہوئے جی چاو وصیت بدل کا غطا پا سزا ملاوی گی اوز وصیت شوی دے غلط ہو نو پاغی عمل درآمد کو کیے گی نو زیادے کیے گی اور کو بدلے نو گنانگارے دا بس کیے گی یو خواہ ڈانگ دے بل خواہ پلانگ دے پختانہ وائی پدوہ کیا ریان سے اللہ رب العزت وینا مسئلہ صفالہ فمن خوابا فساسو کچو یرید من موسن دو وسیعتا کونکنا چیزا ما دی لور نبگورے اسا نور کوئی زما د زامنو کې پلانې لا ویسه نه ورکوي زما مال کې زما پلار لا یا زما مور لا ویسه نه ورکوي وصیت خو یې غلطه شو جنابان د واجب د ملا نازیاتی تا مم جنابان ها د واجب د زیاتینا د دا چې چا وصیت اورېدلې ده د وصیت کون کې نه ویارې چه کاکا خوکا وصیت غلط جنفن دو وجه دا میلان نزیاتی تا یعنی دا دانا چه کم الفاظ وقت لنو اغیی که ظلم و زیادی طرف تا میلانو گو چه پا غلطه شویده خوکا پا غی عمل کی گنو زیادی ده او اسمانو یا دو وجه دو گنانا قصدن امدن وصیت غلط ہو کچی دا سبا کوئی نو دا سڑے ہو لگی دا چاچے وصیت ہو ریدلو دا زامن دا مور اپلار دا وارثان رشتداران دا ایر آغون کرد ورتے ہوئے جا ساسو پلار ساسو زی یا ساسو رور دا وصیت دا سکڑا دے خدا گوری دا شریعت دا قانون نا خلاف دے نو پا دیوانے عمل نکو دا بے صلاب دا شریعت مطابقو کو نو فا اصلحا بین اوم بس جوڑ جاڑے او کان پا میانزا دا آئی کی او دا وصیت نا خلاف عمل درامدو کا نو فلا اسم علی بس نشتے دے سو گناہ پا دبانے گناہ نا دا خو بس یو یکینی خبر آوا پا کار دل دلسیو خدا ایسا کا ذکر کئی فلا اسمالی چیزیں را دکنا چی فمن بدلو بعد ما سمعو فا انما اسمو علی الذین یبدلونا مخیدار آلے کنا چی کچا بدل کنو گناہ پاغوی او خجی دل دکی وصیت بدل شو غلط وصیتو دی شریعت مطابق عمل درامتو شو نو فلا اسما علیه بس نشتے دے سو گناہ پا دبانے ذہنے والا صفا کا لیکن مخت ویلو ان الصفا والمروتا من شعائر اللہ ویلو کا نا بیاسوے چو سوکو لگی ردی دوالو پا میس کے سایو کی نو آبانے سو گناہ آلان کے آغا یو واجب عملو او اسو گناہ بھی نشتے دے اس راستا وجوا آل تے کے جو سوچو اغدا کہ یہودو اعتراض کو مشرکانو اعتراض کو منگتوائے درگونو لمزئی پلہ صفا مروہ میں اس کے جگمدنو منڈے وہائی سائی کوئی اللہ وی دی گناہ نشتے ہوئے آل دے کے چیزیں آگا جواب کرے آگا جواب کرے درد کې شیانو دا ځین صفا کوي چې د دې ګناه لرباي نشته چې په صحیح طریقه باندې عمل وکړي ان الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخون کې مهربان دی د الله څخه دی درم حکم ذکر کوي جهاد لذی او اسنا جو خواږه دې دزو شي او دزا ودا شي دلته مړې نه نه چې تزې چې تا کې جو پاګه شي کلاګه د لوګه تندې او تکلیف د برداشت ماده درکې نو دا غیر لپاره حکم ذکر کوي دروږي الله ويا ايها الذين امنوا اي ایمان والو كتب عليكم الصيام فرض کړی شوی دا په تاسو باندې روزه نیول صيام صوم روزه رکاویدل منکیدل د خوراک کاک او د نور نفسانی خواهشاتو پورا کولونه د صبح صادق نواله تر غروب آفتاب تر نور ډوبېدو پورې دا دربانې فرض شوی دی ویجی دا خو هغه دور کې وا چې خوراک کا سامان کمو غنم او د خوراک سیزونه اسباب وسایل کمو نو الله رو جراولې ګل چیرې چې کم دنو په دې کې لږ باندې لگا قابو را وسره شي وس الله راولې ګل الله وته پورا کول نشي نو روزه نیو چې دا خلکو ته ورځي ستړیا د بکواس ته بس کوي بکواسیان پیدا شوی اوس دین غریب خبر نه دی چه روجه علا فرسوان چه کلا مسلمانانو بانه مال او دولت را شروع شد پا دویم کال ده هجرت باند روجه فرس شده او ده دویم کال ده هجرت نا مسلمانانو بانه مال دولت را واردل شروع شده معلوم ادا شوا چه مال دولت را روان شد نا اللہ رب العزت د مسلمان د نفس ته قابو کولو کنټرول کولو لپاره چې ته په خپل نفس باندې قابو او کنټرول ساتي ځکه اوس په مال او دولت را روانيږي فتوحات بوي کامیابی بوي نو چې دا باندې زرو جا کېدم چې دې را نفس کنټرول کې وساتي څنګه دی خبر نه دی چې د تاریخ څه دی کله الله تعالی روزه فرض کړی دا و داو دین سره د لگاو سره تعلق ساتي او جو سړي دین سره لگاو نه دي نو څه خبري هغه ته څه بده الله ويا ايو الذين امنوا اي ایمان والو كتب عليكم الصيام فرض کړه شوي دا په تاسو باندې روزه نیسل دې شريعت کې دارو جوا مخینو شريعتونو که داوه چه سڑی با روجهونی ولی نو خوراست که بیم نکو خبر بیم نکو لی لکه صورت مریم کی بیارازی که نا چه خضرت مریم تا اغا یهودیان ویا و مریم دادی سکڑی دی غیر شادی شده و اللہ والا بچی وارد نو اغیوه ما د مهربان بادشاہ دا روجه نیولو نظر ما نلده انی سومن ما وی د مهربان بادشاہ دروځې نیولو نظر منل وی نو فلان نو کلم الیوم انسیا نو چاری او ما هرګه زبا خبرونه کما نن را دی یو تن سرا غازی خبرې نشته نو دا چې نو یې را پلان دی جو پیر سیب دی او هغه چپ ته خاموش ته ما يهودي وای کنه عجيبه مخلوق دي شريعت نه چې کله خلق نه خبرونه دي خلکو ډېر زیات دوکا کړل یې لټل ویل کول دا هو الله رب له فضل کا پر عمل کې الله یو مرد مجاهد پیدا کړ حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ چکل آغا قرآن را آغاست او آغا سپیڑ دا مخونی و او دا اللہ کتاب خلق دا بیان که رنا رالا نو پتا اولا گی دلا دود کا دود او پانی کا پانیش ورنده خلقو دا مسلمان ډیر زیات رسول او په قسمه جسم طریقو باندې ګور دا سي جیوانا بویا خلقو سم دي زيب دا باد جوما حالته کې دا حبيبين سرا يو بابا وناسو نوي کميسو نوي پرتو ګو په خدای اګنو کا بربړ لاغړا یا الله ما دا سبلالا ما تا کسانو وی دی زنانا پا دی لارا تیره گی چه دی دی چاپو گلاس کی دی نوی دا زنانا بختورا شوا اما وی خوزر سڑی پو گلاس نک دی وی نا ما دا سمر ظالمان دی بین کل دا سیو ما دا او زناور دی نو انسان چی اخو جامعه چوڑا او زناور دی زناور سر بسکے دا سی دا خلق ران دی او سم ورشر دا غی علاقو چه کم دا قرآن نبیانی گی داغی علاقو تا پوسو کا او سما تبایی وشوا بیڑے غر کشو دا غریبانانو پا دے شریعت کے گو سڑے داو جی دمارو جلو خبری بانو کم نگو نانگار دے زکا دے پا آغا شریعت منسوخ بانی عمل کیا منسوخ شریعت دے پا دے شریعت کے دا سی روجہ نشتے آن غلط بانوائے چه روجہ لے دا غلط بانوائے اسی بانوائے اللہ وی روجہ روانے پر شویدہ کما کتبا تک سنگا چی پرس کڑے شویدہ غلاللزین پا کسانو باندے من قبلکم چی پخواستا سنو یا وادتا سنو اللہ وی پنورو باندے میں پرس کڑے وا پا غی یعنی مقینو شریعتونو کم روجہ وا خدا وا چی دا سنا چی یومی آش مسلسل روجہ مختلف صورتونا و شکلونا و حالتونا و داغی زکا انسائیکلوپیڈیا برطانی کا چی دینو آغای دا ذکر لکلی دی چی پا دنیا کے دا سی یو شریعت نرے تیر شوی چی پای کے روجی تصور نو چی پای کے روجی تصور نو تردے پوری چی اندوانم روجی نوی سوک دا کتک میاش کی نوی او سوک چلے نو داغا میاشتا کے دا عرب شکال کی پاہی کے سم اخصوص رضی دی یو لسما و دو لسما سوک آغانی وی سوک پاہی کے سلوی سلوی خربیم روجی نیوی دا غی اگا بامانان چی دی اندوانم چی دی اگای کم دا روجو تصور چی دی و دا غی اگا روجا بس لوگا تندر انو ماو تا چونی و پاہی اللہ دیر سرا کئی اللہ وی کما کتبا علی الذین من قبلکم لکا سنگا چه پرس کڑا شیوا با کسانو چه پا خواد دا سنو یعنی پا تا زبانی سنوے کانے دے سورے شوی خوا یعنی ما اتا کے درو جینی اولو لپارا استعداد پیدا کری کیا وڑو کی توائی بچے ٹوپو دی دانا تراغا آگا دا سی کی نا تو تمرا ٹوپ نشم والے کانا نتو تا وای وا پلانی تر آوے ہو لو دا اسوک مال گرے وڑو کے بلا وے خان دے رسو شی او باز یو غرب چٹو کوئی بل لو تا مثال کے پیش کرا وے روجن یو نمڑے جو ہو بینا تا ز نمخ کم خلق نی ولی سو کم لے شوی ندی کما کو دیوا تا کا سنگا چے پرس کڑے شیو وا قال الذين من قبلكم پا کسانو بانی چه پا خواستا سنو لعلکم تتقون خام خواست تاسو زان بچ کئی یعنی تاسو کی استعداد صلاحیت دنے کئیو دو پرزگاری پیدا شی اور روجی سرا دا شدر پیدا کی چه سڑے زان دا ہر گناہ نا بچ کئی اور دا نفس مل شی کا نا نفس کمزور شی ندگی در تقوی صلاحیت زیاد چی اللہ جی منگا و تاصل دا عمل توفیق را کی صل اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلی و صحابی جمعین وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. أياما معدودات يصور بيش مارگل شويدي فمن كان منكم نواغسوك شويد تاسنا مریضنا بیمار او علا سفرن یا ویپا سفر باندی فعدتن ندلر آشمار پورا کول دی من ایام اخر دورزو نورنا وعلا الذین او پاہا کسانو باندی یوتی کونو چڑیر پگرانا طاقت لری فدیتنا فدیا ورک ولی طعام مسکین خوراکا غریبا ناچارتا فمن تطوع نواغ چاچی زیادیو کڑا خیرن نیکی فهو خير الله وغا فائد من ذات لرا فان تصوموا او داشي رجون سيداسو خير لكم فائد من ذات لرا ان كنتم تعلمون كشر تاسو بويغي شان رمضان الذي مياش رمضان آغدا انزل في القرآن شراول گلش پائی کے قرآن هدى للناس ہدایت دفارا دخل کو وبیناتنا اوازح دلائلنا دی من الہدا دی ہدایتنا والفرقان او بیلون کے دے دا حقوند باطل فمن شہدان واغسوکا چی حاضر شی منکم الشہر دتا سنا دیمیاشتی درمزان تا فلیسمون وغد روجونی وی ومن کان مریضن او آسو چوی بیمار او علا سفرنا یا وی آغا پا سفر بانده فاعدتنا ندل را شمار پورا کول دی من ایام اخر درزو نورنا یرید اللہ اراد لری اللہ تعالی بکم الیسرا فتاسو دا سانتیا ولا یریدو ایرادان لری بکم العسرا فتاسو بانے دتنسیا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ أَوْ جِتَاسُوا پُورَ كَيْ شُمَارَ دَرُوجُ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ أَوْ جِيَا فَلُوِي بَيَانِ كَيْدَ اللَّهَ تَعْلَى عَلَى مَا فَاغَ تَرِيكَا حَدَاكُمْ چُو خُدَنِ قَلِدَا تَاسُتَا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ او خامخا جتاسو قدردانیو کئی دنیمتنو دا اللہ و اذا سالکا عبادی اکل چی تپوسو کی دتانا بندگان زمان اعلنی پبارا زمان کی فائلنی قریب بس یکینانا زانی زیمان اجیبو دعوت الداغی قبل وما بلنا دبلن کی اذا دعانے کلا چوبلی مال را فل یستجیبو لی بس پکار دی چدئی قبول تیاو کی دو حکم زما والیؤمنو بی او چی ایمان راڑی پا ما باندی لعلهم یرشدون خامخا چی دی صحیح لارمومی پا مخکنو آیاتونو کی یو حکم ذکر شا دا چی ظالم لا سزا ور کئی او دا غنا دا مظلوم بدلا والی چی دنیا کی ملک ظلم ختم شی او پا ملک امن را شی دویم حکم دویم قانون دا ذکر کو چی مال پا قانون شرعی بانی تقسیم کئی چه کلمال پا آغا قانون دا شریعت بانی تقسیمی گی نو پا آغای که هر چاہ دا اخپل برخ ملاو شی نو چه کل آرز رڑی دا اخپل برخ ملاوی گی حق ملاوی گی نو بیا ظلم نسرڑی بچ کی گی او چه ده ظلم نبشی او ده غیر استحصالو نشی نو بیا ده غیر انسان کی ده انتقام آغا جذبا نرو شدیگی و آغا مطمئن شی نو چه کالا سڑه مطمئن وی نو آغا بل ده نقصان رسولو کوشش نکی چه بل دا ده نقصان رسولو کوشش نکی نو بیا ملک امن راضی او دریم حکم ذکر کئی ده روجی یو خو روجی سرا پی انسان کی همدردی پیدا کی گی دیو غریب دیو ناچارا دیو مظلوم داغت ضرورت داغت لوگی عورتن دی داغت مجبوری احساس انسان کے پیدا شی دویم طرف دا انسان کے جفاکشی پیدا شی لوګي عورتن دې دو برداشت ماده او جذبه سړي کې پیدا شي. نو دا انسان بیا د معاشره د پاره مفید ګرځي او کله چې ظلم خلاف جهاد وي د دین اسلام د شریعت د انصاف د بول بالا کولو او د غید قیام د پاره جهاد کیږي قتال کیږي او دیر اوزی نو هغه د پاره دې مضبوط وي بیا. نو دا حکم دا روجه ذکر کا دے دا پارا او بل پدے کے لویا فلسفہ اغر تقوا دا چی انسان کے تقوا پیدا شی نو متقی سڑے اغر دنیا کے دا ټول مخلوق دا پارا فائدہ منی اغر دا اللہ حکم ادا کئی دا انسانان اوم ادا کئی دو حقوق اللہ او دو حقوق العباد دا ادائی گئی پابندی فچکلا یو انسان حق دا اللہ تعالی ادائی گئی او دا غی سر سر دا غا بندگانو حقوق ادائی گئی نو معاشرہ کے چکلا ملک دا چاہت